Vijf uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Delen van Oekraïne zijn opnieuw getroffen door Russische droneaanvallen. Het luchtalarm ging kort voor middernacht af en klinkt op sommige plaatsen al de hele nacht. Het Oekraïnse leger meldt dat er in Dnipro en Zaporizhia 9 drones zijn neergehaald door het luchtverdedigingssysteem. Ook in Kiev werden 20 Iraanse Shahed-drones neergehaald. Daarbij raakte een man van 19 gewond. Gisteren zou Oekraïne 45 drones uit de lucht hebben geschoten. Bij een opstand in een gevangenis in de Mexicaanse stad Ciudad Juárez zijn 14 mensen om het leven gekomen. Volgens Mexicaanse media zijn 10 daarvan bewakers die zijn geëxecuteerd. De uitbraak in de gevangenis vlakbij de Amerikaanse grens gebeurde tijdens de bezoekuren. Het leger moest een eind maken aan het geweld. Het aantal doden en ontsnapten is nog niet officieel bevestigd door de Mexicaanse autoriteiten. Het Israëlische leger heeft raketaanvallen uitgevoerd op doelen in Syrië. Volgens de Syriërs zijn daarbij zeker 2 militairen om het leven gekomen, raakten 2 anderen gewond. De raketten zouden onder meer de internationale luchthaven van de hoofdstad Damascus hebben geraakt. Die is daardoor nu buiten gebruik. Israël heeft niet gereageerd op de aanvallen, maar een Syrische mensenrechtenorganisatie spreekt van 4 doden. Het is de tweede aanval van Israël op de luchthaven in 7 maanden tijd. En ondanks het uitblijven van massale ongeregeldheden pleiten politievakbonden en burgemeesters toch voor een landelijk vuurwerkverbod. Burgemeester Halsema van Amsterdam deed een dringende oproep. En ook burgemeester en voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls is voor een landelijk verbod. Zowel zij als de politievakbonden zijn van mening dat een lokaal verbod niet te handhaven is. Dit jaar gold al een afsteekverbod in 12 gemeenten, maar verkoop en bezit van vuurwerk waren niet verboden. Het weer. In de ochtend is het bewolkt met kans op regen. Pas in de middag trekken de buien naar het oosten en kan de zon doorbreken. Het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Het is chaos in een Nederlandse kinderopvang. Of nee, nou ja, dat komt niet door de kinderen. Er zijn lange wachtlijsten, hoge kosten door de inflatie en een enorm personeelstekort. De problemen op de kinderopvang blijven zich opstapelen. Toen ik 5 weken zwanger was, hebben we ons ingeschreven in Utrecht bij verschillende locaties. En we dachten, nou, we zijn echt heel erg op tijd. Maar helaas, ik ga vrijdag aan het werk. En het is nu, ze is nu 10 weken en we hebben nog steeds geen plek. Ja, je ziet de vraag naar kinderopvang alleen maar toenemen. Want ouders willen meer aan het werk. En in feite, we hebben geen medewerkers om aan die vraag te voldoen. Ouders zijn ontzettend ongerust. En terecht, denk ik. Als je nu een plekje hebt, nou, de kans is groot dat je het wel kan houden. Maar je zit natuurlijk toch best wel in onzekerheid of dat voor de lange termijn zo is. Vroeg. Met Anna Pleizier. Goedemorgen, dit is Vroeg van maandag 2 januari. De kranten staan vol met de problemen in de kinderopvang. Minister Van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid greep in en komt ouders tegemoet. Is dat een doekje voor het bloeden of kan het de druk op de sector wegnemen? En hoe staat het met de plannen van de gratis kinderopvang? Ik praat het komende uur over met Mariette Winsemius, directeur van Stichting voor de Werkende Ouder. Of voor werkende ouders, als ik het goed heb. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat je er bent. Ja, zo leuk vroeg om hier te zijn. Ja. Ja, je bent directeur van de Stichting voor Werkende Ouders. Kun je uitleggen wat jullie als lobbyorganisatie precies doen? Ja, wij doen 2 dingen voor ouders. 1 is inderdaad een lobby, waarbij wij pleiten voor de juiste voorwaarden om werk, gezin en zorg te kunnen verdelen. Dus dat betekent partnerverlof na de bevalling, gratis kinderopvang, goede school, maar ook mentale gezondheid van jongeren. Dus dat is vrij breed. Wat we ook doen is ouders ondersteunen met tips en trucs en tools op watouderswillenweten.nl. Waar we ouders ondersteunen met een soort van online adressenboek hebben we ervan gemaakt met handige websites waar zij naartoe kunnen. Ja, 2023 is net begonnen. Gelukkig nieuwjaar nog. Ja, gelukkig nieuwjaar. Wat hoop je voor het komende jaar vanuit jouw stichting? Ik hoop eigenlijk op een beetje meer rust als het gaat om kinderopvang. En iets meer stabiliteit, vooral voor ouders, maar ook voor de pedagogisch professionals in de kinderopvang en vooral voor de kinderen. Iets minder personeelstekort, iets meer rust, iets meer zen eigenlijk in de kinderopvang. Ja, ja, want jullie zetten je dus in voor de kinderopvang. Wat is het belang van de kinderopvang voor ouders? Waarom moet... Ja, dat is een beetje een logische vraag. Ja, maar... nee, hij is cruciaal. Er wordt vaak gedacht dat het alleen gaat om... Hè, zodat wij als ouders kunnen werken. Dat is ook een belangrijke reden. Maar wat wij steeds belangrijker vinden... is de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang. En het feit dat kinderen zich daar kunnen ontwikkelen. Dat ze kunnen spelen. Dat ze met elkaar liedjes kunnen leren. Dat ze met elkaar leren delen. Motorische vaardigheden. Dus eigenlijk is de kinderopvang veel meer dan alleen maar... een tool zodat ouders kunnen werken. Ja. Het gaat er veel meer om dat kinderen zich daar ook ontwikkelen. Ja, dus de kinderopvang heeft een positief effect op die opvoeding. Heeft dat ook te maken met dat als alle kinderen naar de opvang gaan... er wat meer ook gelijkheid is? Dat ze allemaal een goede start krijgen? Ja, wij hebben het niet zozeer over opvoeding in de kinderopvang. Want dan krijgen we ook wat ouders die zeggen... ja, maar de kinderopvang is er niet om mijn kinderen op te voeden. Maar we hebben het wel over de ontwikkeling van kinderen in de kinderopvang. En dat is zeker een van de redenen waarom wij ervoor pleiten... dat alle kinderen naar de kinderopvang kunnen. En we pleiten er eigenlijk ook voor dat het woord kinderopvang... is veranderd wordt naar kindontwikkeling. Want opvang, dat klinkt een beetje als hondenopvang of asielzoekersopvang. Of dat je een oppas hebt precies. S'avonds als je een keertje weggaat. Dat is kortstondig. En de waarde van de kinderopvang is zoveel meer dan alleen maar... zodat ik als ouder kan werken. Dit heeft dus ook echt met die ontwikkeling te maken. Ja, taal ook. Taalvaardigheden, maar ook kunnen knippen, plakken. We horen van docenten of leerkrachten in het basisonderwijs ook vaak... dat ze zeggen, wij kunnen precies zien welke naar de opvang is geweest... en welke niet. Dus het biedt zoveel meer. We gaan er zo verder op in, maar zou je heel kort kunnen schetsen... wat de problemen zijn die nu spelen als het gaat om de kinderopvang? Ja, dat zijn er eigenlijk drie. Dat is eigenlijk het personeelstekort, is een van de belangrijkste. Te weinig pedagogisch professionals. Het gaat om de uurprijs in de kinderopvang. Dus de maximumvergoeding die je vanuit de overheid krijgt. En het verschil met de uurprijs die de kinderopvang rekent. En het heeft ook te maken met het nieuwe systeem wat we aan het bouwen zijn. De gratis kinderopvang, wat natuurlijk niet helemaal gratis is. Maar daar spelen ook een aantal uitdagingen. Ja, zit je te luisteren en heb je vragen aan Mariet Winsemius... directeur van de Stichting voor Werkende Ouders. Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Anna Pleizier. Ja, door de inflatie van het afgelopen jaar wordt ook de kinderopvang duurder. Hoeveel betalen ouders nu eigenlijk meer door die inflatie? Ja, nou ja, de uurprijs gaat één keer per jaar in. Dus vanaf 1 januari, dus vanaf gisteren hebben we een nieuwe uurprijs. Elke kinderopvang mag dat zelf bepalen. Er zijn kinderopvangorganisaties die vragen ruim 10,5 euro per uur. Je krijgt nu, doordat wij daar heel hard voor gelobbyd hebben... met verschillende partijen, krijg je in ieder geval... is de indexatie wat omhoog gegaan. Dus krijg je wat meer. Maar wij hebben ook een vader die dan naar ons schrijft... en die zegt, ja, het is hartstikke leuk. Maar het scheelt me 22 euro, maandbasis, die indexatie. Dat is een doekje. En dat is een pleistertje plakken. En de indexatie is zoveel malen hoger... doordat brood bijvoorbeeld duurder is, energieprijzen duurder zijn... de huurprijs duurder is van panden. Dus wij zien dat die kinderopvang heel hard hun best doet... om die prijs enigszins betaalbaar te houden, om het ook toegankelijk te houden. Maar ja, er zijn ook organisaties die echt vol erboven zitten... en dan wordt het niet zo toegankelijk, om het maar zo te zeggen. En ik heb zelf geen kinderen, dus ik maak ook geen gebruik van de kinderopvang. Dus ik weet ook niet precies hoe dat... zit met die prijzen bijvoorbeeld. Hoe wordt dat bepaald? Heeft dat te maken met je salaris? Heeft dat te maken met welke kinderopvang het is? Of kan je dat even uitleggen? Ja, dat is een goede vraag. Fijn dat je me ook stelt. Want ik zit er soms zo in dat ik denk... oh ja, dat is voor mij heel logisch. De uurprijs wordt één keer per jaar vastgesteld... door de kinderopvangorganisatie. Daar mag de oudercommissie advies op geven. Of ze het daarmee eens zijn, ja of nee. Wat je ook ziet is dat als ze die dus vaststellen... dan zie je dat je daar staat, ontstaat al vaak zeg maar een ruis tussen. Dus er ontstaat al vaak dat er een verschil zit tussen hetgene wat gevraagd wordt en wat ouders graag zouden willen betalen, oudercommissies. Door de overheid wordt één keer per jaar vastgesteld het indexatiecijfer. Dus door het één keer per jaar wordt er geïndexeerd. En dat indexatiecijfer dat is dit jaar vastgesteld op in eerste instantie 5,6%. En dat is dus nu iets bijgesteld omdat het verschil zo groot is. Ja. Dus wat zit daar bijvoorbeeld in de uurprijs? Nou, dat zijn de pedagogische professionals. Dus het personeel dat er staat, dat is de huurprijs. Dat is inderdaad brood, pindakaas en hagelslag. Dus dat is eigenlijk alles wat er nodig is om een kinderopvang te runnen. En wat je wel ziet, is een groot verschil, omdat het een commerciële markt is. Dat iedereen, het is een marktwerking. Dus iedereen mag zelf zijn eigen prijs bepalen. Ja. En de ene doet dat, die zegt, ja, wij zitten in een heel mooi statig pand op de Herengracht in Amsterdam. En de ander zegt, nou, wij vinden, we zitten om de hoek, zijn tante Corrie. En wij vragen een lagere prijs. En hier zit wel een van de problemen die momenteel wij ervaren in de kinderopvang, is dat het dus marktwerking is. Dus iedereen mag het zelf bepalen. Ja. En daarmee zie je dat het ook wel, dat de ene dus kan het wel betalen, deze Herengracht, en de ander kan het niet betalen. Maar de kwaliteit zou overal hetzelfde moeten zijn. Ja, en is dat ook zo? Nou ja, in principe hebben wij in Nederland daar hele duidelijke afspraken over. We hebben een wetgeving die aangeeft, hier moet je aan voldoen om kinderopvang te zijn. En die wetgeving die is gewoon strak. Er wordt ook gecontroleerd door de GGD en door de gemeente. En die houdt daar toezicht op. Dus dat zou voor iedereen hetzelfde moeten zijn. Alleen wat je ziet is dat er misschien dus wel mooier speelgoed is bij die duurdere. Of dat er leukere activiteiten zijn. Of dat er meer aanbod is. Nou, en dat zou je eigenlijk niet willen. Want je zou eigenlijk op alle locaties hetzelfde aanbod willen hebben. Ja, ja. En we hadden het net al even over die prijs. Die vrij duur is voor sommige ouders. Jij spreekt natuurlijk heel veel ouders vanuit jouw functie. Wat zijn de verhalen die je hoort over de prijs? Zijn er veel ouders die dat eigenlijk niet goed kunnen betalen? Of kan je daar iets over vertellen? Ja, op ons meldpunt loopt het storm. Omdat die prijs zo gigantisch omhoog is gegaan voor veel ouders. Voor de duidelijkheid, de overheid financiert of betaalt jou een maximum uurtarief. Dus jij krijgt elke maand van de Belastingdienst geld overgemaakt als bijdrage wat je betaalt aan de kinderopvang. Hoe meer je verdient, hoe minder je krijgt. Want het is een inkomensafhankelijke bijdrage. Zodra je die hebt overgemaakt met jouw eigen bijdrage, want je betaalt ook nog een stuk zelf. Zo betaal je de factuur van de kinderopvang. Alleen de overheid financiert slechts een stuk ervan. Dus die zegt, wij betalen tot aankomend jaar. Dus dit jaar is het €9,02 in de dagopvang. Maar als die kinderopvang €10 vraagt, dan betaal je die bijna €1 nog zelf als ouder. Ja. En daar zie je dus dat daar best wel grote verschillen in zijn in Nederland. Maar wat je ook ziet, is dat het voor veel ouders dus onbetaalbaar wordt. En dat zien wij dus op ons meldpunt. Heel veel ouders die zeggen, ja, hartstikke leuk. Wat willen ze nou? Want we hebben overal tekorten. Als het gaat in alle sectoren, missen we mensen. En ik moet allemaal meer werken. Hè. We hebben het over een voltijdbonus. Ja. Maar ondertussen hetgene wat er wel voor zorgt dat ik kan werken, is die kinderopvang. Ja. En die wordt onbetaalbaar. Ja. En dan zijn er ook nog eens grote personeelstekorten, waardoor wij de dag van tevoren horen, hey, wacht, morgen heb je geen opvang. Ja, hoe los ik het op? Dus ouders hebben echt het gevoel, het wordt een beetje op mijn bordje neergelegd. En ik moet het maar allemaal zien te rooien. Ja, hoe kan het eigenlijk dat de kinderopvang niet gratis is? Ja, dat zouden wij heel graag willen. Omdat het dan voor iedereen toegankelijk is. En dit hele knelpunt weghaalt. Dat is een politieke beslissing. Dus als de politiek besluit om dit gratis te maken, dan hangen wij de vlag uit. Ja. En dan moet je het dus hebben ook over die waarde. Hè? Dus die waarde van de kinderopvang, de ontwikkeling voor kinderen. Maar het is nog steeds marktwerking. Dus er wordt nog steeds op deze wijze geredeneerd in Politiek Den Haag. Ja. Ja, ik heb toch een. Je hoort dus. Of nou ja, ik heb zelf geen kinderen, maar je leest ook heel veel over in het nieuws, hè, over de kinderopvang. En dan lees je dus ook veel verhalen van mensen zeggen, ja, ik kan wel meer gaan werken. Dat wil de overheid ook. Maar ja, dan kom ik niet uit met mijn kinderopvang, want die is dan eigenlijk net zo duur. Dus dat is natuurlijk een beetje ingewikkeld. Terwijl ik me ook voor kan stellen dat zo'n kinderopvang heel erg zorgt voor gelijkheid. Omdat alle kinderen daarheen kunnen. Maar ook bijvoorbeeld voor de moeders. Want nou, het is nou eenmaal zo, blijkt ook uit onderzoeken, dat met name de vrouwen opdraaien voor de taken in huis, voor de zorgtaken. En ook dus vaker minder gaan werken op het moment dat er kinderen komen. Hoe kijk je daarnaar? Ja, er zijn heel veel redenen om dit dus wel te doen. Dus er zijn heel veel redenen om te zeggen, wij gaan die kinderopvang zo toegankelijk maken dat het eigenlijk wordt zoals het onderwijs. Dat wordt betaald door de overheid. Als ouders heb je keuzevrijheid. Want dat vinden wij wel een belangrijke. Dat je zelf bepaalt hoeveel, hoe vaak en waar je je kind brengt. Maar het heeft zoveel voordelen om juist deze richting te kiezen. Juist ook, hè, wat jij zegt over vrouwen en werk. Ja, het is nog steeds zo dat die vrouw inderdaad vaak degene is die het thuis oplost. Ook omdat de vrouw nog steeds helaas minder verdient. Dus het Equal Pay Day op 14 november is echt wel ook een aandachtspunt hierin. Dus ja, wij zijn er groot voorstander van. Ja, zou je ook niet kunnen zeggen, ik heb bijvoorbeeld geen kinderen, heel veel andere mensen ook geen kinderen hebben, die misschien zeggen, ja, jij kiest ervoor om kinderen te krijgen. Ja. Ja, dan ben je ook een beetje zelfverantwoordelijk. Moeten we altijd dan naar de overheid kijken om dat op te lossen? Ja, deze horen we heel vaak. Jij kiest er zelf voor. Ja. Dat is leuk, hè, want onze kinderen zorgen er later voor dat we ook nog steeds alles kunnen betalen. Dat we een zorgstelsel hebben wat we kunnen betalen. Dus zij zorgen later voor ons pensioen. Dus ik vind het altijd een beetje kortzichtig. Om dit te zeggen. We horen dit helaas ook nog steeds heel vaak. En het rare is, en daarom begon ik eigenlijk ook met die waarde van de kinderopvang, als je het anders gaat bekijken, dus als je het ziet als ontwikkelingsinstrument voor kinderen, waardoor ze allemaal gelijke kansen hebben, waardoor ze allemaal een goede start hebben op de basisschool, dan ga je het heel anders benaderen. Dus dan ga je het zien als investering in het kind. We weten ook uit internationaal onderzoek dat als je nu 1 euro investeert in het kind, dat het als jongere 16 euro oplevert. Het scheelt gewoon. Want dan belanden ze bijvoorbeeld niet op straat. Is er minder jeugdcriminaliteit. Dan hebben ze allemaal goed Nederlands geleerd. Dus het maakt gewoon uit. Alleen dit is een bepaalde omslag, een omdenken eigenlijk. Kiezen wij ervoor om in kinderen te investeren, dan moet je ervoor zorgen dat die kinderopvang ook toegankelijk wordt en dat die betaalbaar wordt. Nou, en dat is wel een grote stap die het kabinet heeft gezet. Ja. Alleen het nadeel is dat ze vergoeden tot 96% in het nieuwe stelsel. Ja, dus 4% betaal je zelf. 4% betaal je zelf. Ja. Alleen in het huidige systeem betaalt degene met de laagste inkomens betaalt al 4%. Dus die gaat er straks niets op vooruit. Ja. Dus juist degene die wij in de kinderopvang willen hebben, maakt het niet beter op het nieuwe systeem. Dus eigenlijk dat nieuwe systeem is vooral goed voor ouders die het eigenlijk al wel goed hebben. Ja. Maar de kinderen die je juist, de groep die je eigenlijk juist wil aanboren, daarvoor is het eigenlijk niet voordelig om je kind naar de opvang te doen en te gaan werken, maar is het voordelig om zelf thuis te blijven. Juist. Ja. Ja. Maar hoe kan dat dan? Want het kabinet die zegt ook heel erg van, ja, wij willen meer gelijkheid, meer kansengelijkheid. Dus dat iedereen dezelfde kans krijgt, uit welk nest je ook komt. Of je arme ouders hebt of rijke ouders. Maar dit werkt dat niet in de hand. Nee, ik moet ook zeggen dat hier brede opvattingen over zijn. Althans, iedereen is het ermee eens dat dit eigenlijk raar is van het voorstel wat het kabinet heeft gedaan. Het staat zo in het coalitieakkoord. Het is nog wel een van de punten die besproken gaat worden de aankomende jaren. Omdat het nieuwe systeem ook ingewikkelder maakt om te bouwen. Dus als je zou zeggen, er is geen eigen bijdrage meer van ouders nodig. Dat maakt het een stuk simpeler. Dus het is een politiek besluit. Dus het is aan politiek Den Haag om te zeggen, wij gaan alle kinderen, althans niemand betaalt meer enige bijdrage. Ja, nou laten we zo verder praten, want het klinkt allemaal heel goed en mooi dat we zeggen, nou, het moet allemaal gelijk voor iedereen. Maar goed, de personeelskorten die zijn er ook, dus we kunnen het misschien wel willen, maar de vraag is of het ook kan. En dan gaan we het zo verder over hebben. Maar eerst is het even tijd voor muziek. En er staat weer een mooi nummer voor je klaar. Dat is Eloise met Subsidized. I bet you taste like peppermint. You smell like that pavement. Come through my door and be my fire's replacement. Your lips I often dream of, and I've lost count of the times you've caught me looking at you. It used to be me wanting you visually, mentally, but we've gone far past that now. We're in a new realm now. Just find me inside out. I promise I won't move about. I want your hands over me, like my body. You got me losing sleep over you. I usually sit still, but now I can't help but move when I see you. I don't know what to do. Baby, you're making me sweat all the time. Every time your eyes meet mine, I come alive. Why do I crave your attention? ocean, lifting me out into space. Forget the calm, forget the warm. I want the pain, bring on the storm. I'm ready for your love now, like I've never been before. It used to be me wanting you visually, mentally, but we've gone far past that now. We're in a new realm now. Just let me inside out. I promise I won't move about. I want your hands over me. I'm up on you. You got me losing sleep over you. I usually sit still, but now I can't help but move. We hebben een aantal vragen binnengekregen van Diana Kort. Onder andere onze vaste luisteraar die elke ochtend ons helpt met goede vragen. En zij zegt, de kinderopvang is te verdelen in 3 vormen. Kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Buitenschoolse opvang voor 4 tot 12-jarigen. En gastouderopvang voor kinderen van 0 tot 12. Een kleinschalige huishoudelijke, vaak flexibele vorm van kinderopvang. Geldt dus die nieuwe gratis kinderopvang voor al die 3 vormen? Ja. Ja, dat is een heel makkelijk antwoord. Daar zijn we super blij mee. Want die gastouderopvang wordt vaak over het hoofd gezien. Terwijl dat voor heel veel ouders inderdaad flexibel is en een uitkomst biedt. Bovendien vinden sommige ouders het heel fijn om hun kind naar een kleinschalige opvang te brengen. Dus die gastouderopvang is iets wat vaak over het hoofd wordt gezien. Maar net zo cruciaal voor ons. En gelukkig gaat het mee in het nieuwe systeem. Ja, Luca vraagt, is Nederland een kinderopvangland? Nee. Nee, hè? Nee. Mooie vraag ook. Nee, dat is het helaas niet. Omdat de kinderopvang wordt nog steeds dus te weinig op waarde geschat. Wij vinden met z'n allen, nou ja, jouw vraag over, je hebt zelf voor kinderen gekozen. Er wordt ook nog steeds heel vaak aan vrouwen gevraagd, stel hem ook eens aan de man, zou ik zeggen. Als je kind komt, je gaat toch geen 4 dagen werken? Je hebt toch geen kinderen gekregen om ze naar de opvang te brengen? Hè? Nou, echt werkelijk dat we die vraag nog stellen. Nederland is geen kinderopvangland. En dat zou het wel moeten zijn. Dus wij hopen wel dat met zo'n nieuw systeem daar verandering in kan komen. En met deze discussie die we nu voeren over kinderopvang. En dan pleiten wij dus gelijk voor het woord kindontwikkeling in plaats van kinderopvang. Ja, want in het buitenland, als we de voorbeelden zien in Scandinavië of België of Frankrijk, daar is het volgens mij veel gangbaarder om je kind naar de opvang te brengen. Normaalste zaak van de wereld. Ja. Het is zelfs zo dat je stom bent als je niet brengt. Ja. En dat zou het in Nederland ook moeten zijn. Wij hebben een keer een ouder gehad die tegen ons zei, ik heb 4 kinderen. De oudste 2 zijn naar de kinderopvang gegaan en de jongste 2 niet. Ze zegt, je ziet gewoon het verschil. Ja. Je ziet gewoon, de oudste 2 die kunnen delen, die kunnen op hun stoel wachten, die kunnen wachten op hun beurt, die kunnen liedjes, die kunnen knutselen. Terwijl de jongste 2 ook in hun taal, en dit was een hoogopgeleide moeder, ze zeggen, maar je ziet gewoon het verschil. En dat wij dat nog steeds niet inzien, vind ik echt bijzonder. Ja. Zit je thuis te luisteren en heb je ook vragen aan Mariet Winsemius, directeur van de Stichting voor Werkende Ouders? Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, en dan is het tijd voor de plaat van de dag. Goed nieuws voor mensen die geen elektrische auto hebben gekregen voor kerst. Want vanaf vandaag is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor de elektrische persoonsauto. En hier is daarom Harry Styles met Keep Driving. Dit was Keep Driving van Harry Styles. En dit is Vroeg van maandag 2 januari. De kinderopvang heeft het zwaar te verduren. Ik heb het er met Mariette Winsemius, directeur van Stichting voor Werkende Ouders, over vandaag. We hebben het net even gehad over het besluit om de vergoeding voor ouders te verhogen. En we gaan nu ook even verder kijken naar de oplossingen. Want we hadden het er net even over. We kunnen wel willen dat alles opgelost wordt en dat alles gratis wordt, net nat. Maar we zitten met een personeelstekort. Dus daar gaan we het komende half uur ook even over hebben. Vroeg. Met Anna Pleizier. Ja, op dit moment is er een personeelstekort in de kinderopvang van zo'n 7000 medewerkers. Dat is flink. Dat is het zeker. Ik moet mezelf nog even corrigeren, want dat vind ik vervelend. Mensen krijgen niet 9,02 euro, maar 9,12 euro terug. Okay. Moet ook nog eventjes opstarten dit jaar. Het was te vroeg. Dat personeelstekort, die zijn super voelbaar voor ouders. We hebben het aan ouders gevraagd. Dit doen we vaker om ook die stem van ouders dus goed te kunnen vertegenwoordigen. 71% heeft maar liefst er wat van gemerkt van deze personeelstekorten. Ouders maken zich er ernstig zorgen over. Krijgen dus echt de avond van tevoren te horen van... joh, morgen is er even geen opvang voor jou, want we hebben niemand op de groep. Ja. Maar je werkgever wil wel graag dat je naar je werk komt. En daar zit je dan. Dus het is een spagaat. Wat je als ouder ook niet wil, is dat het... je wil wel stabiliteit op die groep. Dus je wil ook die kwaliteit die geleverd wordt. Daar maken ouders zich ook zorgen over. Er staan heel veel invalkrachten. En kennen ze mijn kind dan wel? En weten ze, bijvoorbeeld als je een zorgkind hebt... wat de juiste zorg dan is? Stel nou dat het misgaat. Wat dan? Dan heb ik wel mijn kind gebracht in een plek... waar het niet goed geregeld is. Maar mijn werkgever wil ook dat ik kom. Dus dit is, er wordt heel erg meegeleefd ook vanuit ouders naar de pedagogisch professional. Want ze zien de werkdruk, ze zien hoeveel het ook van die professionals vraagt. Wij hebben ook samen met FNV een actie gestart, Red de Kinderopvang. Waarbij we ouders hebben gevraagd van, joh, wat betekent die kinderopvang nou voor jou? Een soort van hartekreet. Nou, de reacties waren fantastisch. Ja. En dat is allemaal mogelijk gemaakt door die pedagogisch professional... die eigenlijk gewoon echt te weinig verdient, plat gezegd. Ja, hoe gaan we dit oplossen? Want als we zeggen, we willen eigenlijk dat elk kind naar de opvang kan... we willen dat die kansengelijkheid groter wordt... doordat, of je arm of rijk bent, dat iedereen er naartoe kan. Dat ouders ook kunnen gaan werken als ze dat willen. Vooral ook moeders. Dat kunnen we allemaal heel leuk willen. Maar er zijn gewoon te weinig mensen. Ja. Nee, dit is, wij zeggen de kinderopvang, daar start het. Hè? Want we hebben te weinig mensen in alle sectoren. Ja. En dat begint dus bij de kinderopvang. Dus dat betekent dat je nu moet investeren in de kinderopvang. Dat betekent dat die salarissen voor de pedagogische professionals omhoog moeten. Daar begint het denk ik mee. Ze verdienen echt te weinig. Dat betekent wel dat mijn uurprijs weer omhoog gaat. Hè? Ja. Ja, dus dat betekent dat ik meer ga betalen als ouder. Dus dat betekent weer dat de overheid die maximum uurprijs moet verhogen. Want anders dan helpen we de hele kinderopvang zelf gewoon om zeep. Dus het begint met meer betalen. Ja, en veel pedagogische medewerkers die werken ook part-time. Het personeelstekort zou misschien opgelost kunnen worden als iedereen gewoon meer gaat werken. Waarom doen we dat dan gewoon niet? Nou, dat is weer zo'n belastingregeltje. Want als je meer gaat werken, dan krijg je minder toeslag. Dus het loont helemaal niet om meer te gaan werken. Dat is een van de problemen. Dat is wat maar ook als je dus in de kinderopvang werkt? Ja. Ja, dus als je. Dus dat is het rare in Nederland. Dus heel veel van die regels zijn inkomensafhankelijk. Ja. En dat betekent dus als je meer gaat werken, wat we allemaal nodig hebben, zeker in de kinderopvang, maar ook in het onderwijs en in de zorg, dat je meer gaat werken, maar dan verdien je 25 euro meer. Ja, als jij een hele dag meer gaat werken voor 25 euro, dan is die berekening wel snel gemaakt, denk ik. Ja. Dus dit is een van de problemen, dat het nog steeds te inkomensafhankelijk geregeld is. Ja, en jij bent ook betrokken bij rondtafelgesprekken. Dat zijn gesprekken in de Tweede Kamer. Waarin er zowel politici praten, maar ook dus experts. Mensen uit het werkveld in jouw geval. Of mensen die weten hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Wat voor problemen en dingen bespreken jullie daar? En wat zijn oplossingen die daar aan tafel gedragen worden? Ja, dit zijn overleggen die we hebben met het ministerie. En daar hebben we het bijvoorbeeld ook over de werkdruk. Professionals geven aan dat er bijvoorbeeld FNV die heeft een lijst met 50 regels die het eigenlijk administratieve regels vooral, die het eigenlijk heel erg ingewikkeld maken om in de kinderopvang te werken, waardoor het ook niet aantrekkelijk wordt. Dus wij zeggen, laten we nou met z'n allen daar naar kijken. Nou, daar hebben wij overleg over met het ministerie. Er worden nu ook al een aantal van die regels worden aangepast. Er zijn echt rare regels, hè? Even een simpel voorbeeld. Ze noemen het de 3-uursregeling. Dat gaat erover wanneer je met pauze mag. Nou, die regel zegt dat er een afspraak moet zijn in de kinderopvang, jouw organisatie, wanneer jij met pauze gaat. Nou, dat is bijvoorbeeld tussen 12 en 2. Nou, hartstikke leuk. Hè? Je spreekt met je collega af. Ik ga dus van 12 tot half 1. En dan jij van half 1 tot 1. En dan zo reken je dat door. Maar stel nou dat juist om 12 uur, op het moment dat jij met pauze wil gaan, dan is er een kind wat valt, wat dus heel hard huilt. En de andere heeft een poepbroek. Ja, dan laat jij je laat die kinderen niet zitten, je laat je collega niet zitten. Dus jij gaat die poepbroek regelen en je collega regelt dat, zorgt voor het kind wat huilt. Nou, dan ga je dus 5 minuten later met pauze. Ja. Maar die 5 minuten later kan je niet inhalen. Want volgens de 3-uursregeling moet jij om 12:30 weer terug zijn. Ja. Nou, dat is natuurlijk onzinnig. Er is geen ouder die vindt dat dit een goed idee is. Nou, dus deze regeling, hopelijk wordt deze dus binnenkort aangepast. Ja. En zo zijn er meer van dit soort regels die het gewoon onnodig werkdruk veroorzaken. En hopen wij daarmee ook die pedagogische professionals zeg maar te ondersteunen. Maar waardoor ze dus willen werken in de kinderopvang, maar ook willen blijven werken in de kinderopvang. Ja, want dat is natuurlijk ook nog een issue, dat mensen ook gewoon stoppen. Ja, er zijn er heel veel die gaan bijvoorbeeld in het onderwijs werken. Daar verdient het ook, plat gezegd, gewoon meer. Ja, en daar zien we weer wat de waarde van de kinderopvang is in Nederland. En hoe wij deze professionals waarderen. Dus wij zeggen, je moet er gewoon voor zorgen dat je investeert in de professional door aan de ene kant werkdruk te verminderen en aan de andere kant ze simpel gezegd meer te betalen. Ja, ik zei al even, jij bent betrokken bij die ronde tafelgesprekken. In de politiek wordt dit besproken. Maar de vraag is ook een beetje, kan de overheid het wel makkelijk oplossen, aangezien een groot deel van de kinderopvang privaat is? Het is niet zoals bij scholen, zeg maar. Nee, maar ze moeten wel allemaal voldoen aan dezelfde kwaliteitsregels. Dus ze moeten allemaal aan die 3-uursregeling voldoen. Want daar komt dus de GGD voor inspecteren. En die schrijft daar een rapport over. Die geeft het aan de gemeente. En die gaat daar toezicht of die gaat daar handhaving op houden. Dus of het nou privaat, commercieel of een maatschappelijke organisatie is, dat maakt niet uit. Ja, nu wil ik nog even terug naar, we hadden het net even heel kort over de nieuwe kabinetsregels en wat er nu gaat gebeuren. Nou, het kabinet heeft in het regeerakkoord gezegd dat ze de opvang voor kinderen vrijwel gratis willen maken. Toen je dat de eerste keer las of hoorde, was je toen niet dolgelukkig? Ja, Ja, dat was ik zeker. Het enige is dat dit heeft er al een keertje eerder in gestaan. Rutte, nou, ik weet niet welk nummer. Maar in ieder geval met de PvdA. Minister Asscher heeft het toen ingezet. En dat is op een hele mooie woensdagochtend door het kabinet Rutte opvolgend weer gecanceld. En de stekker eruit getrokken. Terwijl we al 3 jaar bezig waren met bouwen. Dat was wel een beleidsarme wijziging. Dus het zou verder blijven zoals het was. Inkomensafhankelijk. Betaald via de ouder aan de kinderopvangorganisatie door de toeslagen. Of in dat geval was het duo. Maar dus dat was ook een systeem. En dat is toen, zeg maar, daar is gewoon de stekker uitgetrokken. En dat is wel een van onze grootste zorgen. Wij hebben vanuit ouders niet heel veel vertrouwen als het gaat om de kinderopvangtoeslag. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dit is al een keer eerder gebeurd. Dus ja, wij hopen echt wel dat ze nu het lef hebben om door te zetten en niet weer op een mooie woensdagochtend bedenken, we trekken de stekker eruit. Ja, want dat nieuwe systeem is dus eigenlijk vanaf januari 2025, als ik het goed heb, dat het Rijk dus 96% gaat betalen, zei net al even. Dus de ouders betalen 4% zelf. En het idee is dan dus dat je geen toeslag meer krijgt. Want daar hebben we natuurlijk slechte ervaringen ook mee. Nog ellende mee gehad. Dus nee, je zou zeggen, nou ja, het is niet gratis, maar 4%. Dat klinkt wel goed. Zeker. Maar vergis je niet, want je betaalt ook nog het stukje boven die uurprijs. Dus als jij €9,12 krijgt en je betaalt €10 of €10,50, dan betaal je nog steeds een heel groot extra stuk erbij. Dus iedereen denkt dat het woord gratis is dus ook een beetje apart, want ja, het is niet helemaal gratis. Hè? Nee. En zeker niet voor die ouders met een kleine portemonnee, die er helemaal niet op vooruit gaan met die 4%. Nee, het is niet gratis. Nee. En hoeveel winnen ouders nou uiteindelijk met dit nieuwe systeem? Nou, financieel wel, gezien, zeg maar. Ja, financieel gezien, zeker als je dus een hoog inkomen hebt, heel veel. Want nu betaal je het grootste gedeelte zelf. Nou kan je dat vaak ook zelf meer betalen, omdat je meer inkomen hebt. Maar dus heel veel ouders gaan er heel erg op vooruit. Een kleine groep niet. Dat is juist de groep die we erin willen hebben. Maar wij waren wel heel erg blij dat het kabinet het lef had om dit te doen. Juist ook in het kader van gelijkheid voor kinderen, maar ook voor vrouwen. Dat we dat weghalen. Dus het excuus, je brengt je kind er niet naar de kinderopvang. Ja. En ik ga niet, meer lonen werkt niet. Dus wij hopen dat het wel echt verschil gaat maken. Ja, ja. Dus je vindt het wel een stap de goede richting in, dit nieuwe stelsel? Zeker. Nee, ja, nee. Het is echt. Wij hebben hier met veel partijen hard voor gepleit. Ja, ja. Nou, dat is. Desalniettemin zijn er ook wel kritiekpunten op dit nieuwe stelsel. We hadden het net al even kort over die kansenongelijkheid. Ik las ook veel dat die kansenongelijkheid dus niet per se minder wordt. De kansengelijkheid, laat ik het zo zeggen. De kansengelijkheid niet per se bevorderd wordt door dit systeem. Zou je dat nog een keer even kunnen uitleggen hoe dat zit? Dus het probleem zit dus eigenlijk tweeledig. Het eerste probleem zit hem in die 4%. Dus als jij een kleine portemonnee hebt, dan betaal je nu ook al 4%. En dat blijf je in het nieuwe systeem doen. Dus daarmee ga je er geen cent op vooruit. Nou, dat is natuurlijk raar. Het tweede is dat je als ouder, je krijgt het alleen als je werkt. Dus degene die de ouders die niet werken, je moet alle twee werken, beide ouders moeten werken. Als een van de twee niet werkt, dan krijg je die, dan heb je geen recht op die plek. Dus voor die ouders die waar we juist van willen dat die ook gaan werken. Vaak in dit geval de moeders in met een migratieachtergrond. En die hebben dus geen recht op deze plek, want ze werken niet. Ja. Dus, en voor hun kinderen, waarbij ze thuis dus vaak een andere taal spreken, en die kinderen starten zo direct op de basisschool, dan starten ze met een taalachterstand. Nou, en dat zou je eigenlijk willen oplossen door ze allemaal naar de kinderopvang te laten. Ja, het Sociaal Cultureel Planbureau is ook kritisch op het nieuwe stelsel. Luister maar. En wat betekent dat voor de kansen van juist die kinderen aan de onderkant? Ja, dat is heel schadelijk voor die kansen. Want juist in die gezinnen zullen ouders vaker geneigd zijn om een kind dan niet naar de opvang te brengen of zelfs van de opvang af te halen. En ja, dat ontneemt die kinderen eigenlijk die kans om op de kinderopvang te leren. En dat terwijl de minister steeds zegt dat ze kansengelijkheid zo belangrijk vindt? Ja, dat staat in contrast met elkaar. Ja, je hoorde hier Anne Roeters van het Sociaal Cultureel Planbureau. Het Sociaal Cultureel Planbureau is dus heel kritisch op dat nieuwe systeem dat per 2025 ingaat. Het is vrij uniek dat het Sociaal Cultureel Planbureau zo kritisch is op kabinetsbeleid. Dat horen we niet vaak. Snap jij deze kritiek? Ja, en ik denk dat ik hem wel mag nuanceren. Want volgens mij zijn ze wel eens met het nieuwe systeem, met de nieuwe betalingswijze. Want dat gaat dus niet meer via de ouder, waardoor er ook geen hoge terugvorderingen meer kunnen komen. Ja, dus niet voor meer ouders. Via het toeslagenstelsel. Precies. Ja. En niet meer dus de grote risico's voor ouders. Maar waar volgens mij hun kritiek in zit, is inderdaad dit kansengelijkheid verhaal. En daar zijn wij het roerend mee eens. Want als je dit dan doet, doe het dan goed. En zorg er dan voor dat het voor iedereen toegankelijk is. En juist voor die kleine portemonnee toegankelijker wordt dan dat het nu is. Ja, ik snap dan niet zo goed eigenlijk die blinde vlek. Want we hebben het net ook al over gehad. We roepen de hele tijd, die kansengelijkheid is superbelangrijk. Dat is ook een van de basistaken van de kinderopvang. Dat iedereen. Maar dit wordt dan vergeten. Want dat begrijp ik gewoon niet zo goed. Ja, ik vrees dat het echt een politiek besluit is. We weten dat de VVD hier geen groot voorstander van is. Volgens mij is het in het coalitieakkoord gekomen door D66. En ik weet ook dat daar echt wel veel uitruil op geweest is. En ik denk dat het hem hierin zit. Als je dit als basisvoorziening zou maken, want dat is waar je het dan over hebt, dat daar gewoon echt politieke bewegingen zijn die daar het niet mee eens zijn. Ja. Dus ik denk, het is echt een politiek besluit. Het is echt aan de Tweede Kamer en aan het kabinet om hier nog wat fine-tuning in te doen wat ons betreft. Ja, een ander kritiekpunt is de marktwerking. Dat stipte net ook al even heel kort aan. Commerciële organisaties die mogen nu winst maken. En het is nog niet zeker of in het nieuwe systeem dat ook zou kunnen. Kan je even uitleggen hoe dat precies zit? Ja, dit is een van de knelpunten in het kinderopvangstelsel, om het maar zo te zeggen. Momenteel is het zo dat de kinderopvang is een marktwerking. Dus dat betekent dat iedereen mag toetreden, zolang je maar aan de eisen voldoet. En dat mag dus een commerciële organisatie zijn, dat mag een maatschappelijke organisatie zijn. Dus je mag winst maken. Zo simpel is het in de kinderopvang. En dit is een maatschappelijke discussie, vind ik. Ik vind ook dat we die maatschappelijk moeten voeren met elkaar. Mag je winst maken in de kinderopvang? Zeker in het nieuwe stelsel. Als je dus 96% betaald krijgt door de overheid van belastinggeld, vinden wij dan als maatschappij met elkaar dat je winst mag maken. Dus mag dit geld ook naar buitenlandse investeerders gaan? Mag je als commerciële organisatie dan ook je personeel zo belonen dat het meer verdient dan minister-president Rutte? Wij noemen dat de balken in de norm. Mag dat? Je krijgt 96% van de rekening betaald door de overheid. En dit is nog een discussie. De overheid, het ministerie van Sociale Zaken, heeft twee onderzoeken gestart. Die komen in het voorjaar. Waarbij ze gaan kijken naar winstoogmerk. Maar ook hoe zou je dat dan anders kunnen invullen. Want als wij dus met elkaar zeggen, oké, je mag geen winst meer maken. Ja, het stelsel bestaat nu wel uit organisaties die winst mogen maken. Dus wat doe je dan? Ga je hun uitkopen? Ga je zeggen, je mag geen winst meer maken en wordt het daarmee onaantrekkelijk voor hun om hier nog in te zitten? Dan moeten zij het verkopen. Nou, dus dit hebben we nog niet opgelost. Nee. En denk je dat daar een oplossing voor gaat komen? Nou, het zou wel moeten. En wat zou dan een oplossing kunnen zijn, denk jij? Nou, er wordt nu gesproken over inderdaad winstbeperking. Dus dat je maar zoveel winst mag maken. Er wordt gesproken over geen winst maken. Er zijn organisaties die zeggen het moet inderdaad een basisvoorziening worden. Er zijn organisaties die zeggen nee. Het voordeel van marktwerking is ook dat de kinderopvang, en dat hebben we gezien tijdens corona, heel erg ondernemend is en makkelijk kan schakelen. Vergeleken met het onderwijs was de kinderopvang, kon dat sneller en makkelijker om dit op te lossen tijdens corona. Dus we zien het, de ondernemende factor heeft wel zijn voordelen in de kinderopvang. Dus als je dat weghaalt, is de vraag, blijft dat dan zo? Blijven ze dan zo flexibel? Blijven ze dan zo snel kunnen schakelen en in kunnen spelen op de behoeften van ouders en van kinderen? Dus dit is nog een puzzel die echt gelegd moet worden. Ja, nou ja, er zijn dus nieuwe plannen. En heel kort door de bocht, nu krijg je toeslagen. Hoe armer je bent, hoe meer toeslagen je krijgt, en hoe rijk je bent, hoe minder om de kinderopvang te betalen. Ja. In het nieuwe systeem betaalt iedereen 4%, arm of rijk. Een nadeel daarvan is, noemden we net al even, dat die kansenongelijkheid eigenlijk misschien groter wordt, omdat het duurder wordt voor ouders die minder te betalen hebben. Minder te besteden hebben, laat ik het zo zeggen. Een ander ding is dat we misschien wel willen dat iedereen gaat, maar dat er een personeelstekort is. Zo zijn daar echt best wel veel haken en ogen. Die marktwerking waar we het net over hadden. Is dit nieuwe systeem er dan niet te snel doorheen gedrukt? Want je zou zeggen, nou, er zit zoveel haken en ogen aan. Sociaal-cultureel planbureau is kritisch. Hadden ze daar niet gewoon even iets langer mee bezig moeten gaan? Ja, we zijn er al een tijd mee bezig, hè? Want het vorige systeem... Dus wanneer zijn jullie daarmee bezig? Ja, in 2015 meen ik dat we in ieder geval begonnen zijn met het vorige systeem, waar toen die stekker uitgetrokken is, wat ik net vertelde. Dus het is al een langere discussie. Ik ben met je eens, de ambitie voor 2025 is hoog. We zijn nu ook in gesprek met het ministerie. Daar zijn we heel blij mee dat we mee mogen denken met het ministerie. Hoe moet dat er dan uitkomen te zien? En wat betekent dat dan als je het zo inricht? Wat betekent dat voor ouders? Wat betekent dat voor organisaties? Wat betekent dat voor een mogelijke uitvoerder? Dus er wordt heel hard nagedacht over hoe dit zou kunnen. Ambitie is hoog, groot. Wij gaan ervan uit dat we wel daar naartoe werken. Want dit is wat in het coalitieakkoord is afgesproken. En onze zorg zit er ook weer in. In 2025 zijn er nieuwe verkiezingen. Dan krijg ik weer een nieuw kabinet. Ja, wat als die bedenkt, we gaan het toch anders doen. We trekken die stekker er weer uit. En vergeet niet dat we echt die ouders, de gedupeerden in de toeslagenaffaire, zijn echt wel... Ja, daar kunnen wij onze ogen niet voor sluiten. Nee. En dit is wat we wel gedaan hebben jarenlang. En we hebben ze jarenlang in hun naki laten staan. En we hebben ze zelf nog eens uitgekleed ook. En dat willen we gewoon echt niet meer. Dus het systeem wat we nu hebben is ook onhoudbaar. En dat moeten we met z'n allen echt niet meer willen. Dus ik ben heel blij dat we aan een nieuw systeem werken, waarbij dus deze risico's ook niet meer bij de ouder liggen. Dat moeten we nooit meer doen. En ik ben het er ook mee eens dat we wel een ambitie hebben. Ja. Dus wij werken er hard aan om die ambitie te halen in ieder geval. Ja, we hadden net een luisteraarsvraag over of Nederland een kinderopvangland is of niet. Toen stipte wel even aan dat in andere landen, in Scandinavische landen, maar ook in Frankrijk, het veel gangbaarder is dat je kind naar de opvang gaat. Daar is dat systeem of dat stelsel veel groter en uitgebreider. Kunnen we dat niet gewoon copy-pasten, hoe dat in andere landen gaat? Ja, ik denk dat dat technisch niet zo makkelijk is, omdat wij gewoon een ander stelsel hebben in Nederland. Waar wij ook nog mee zitten is een bepaalde moederschapscultuur. En je bent alleen maar een goede moeder als je voor je kind zorgt. Wij zeggen dan ja, dat betekent dus ook financieel zorgen. Dus zeker nu, met de huidige economische crisis waar we in zitten. Dus dat betekent ook dat werken helpt om voor je kind te zorgen. Ik denk niet dat wij zo 1, 2, 3 een stelsel van een ander land, omdat ons systeem gewoon anders is. Ons toeslagensysteem is anders. Ons belastingdienst is anders. Dus ik denk, er zit ook dus een stukje in cultuur, maar ook het systeem, dat kunnen we niet zo 1, 2, 3 kopiëren, denk ik. Nee, en cultuur is natuurlijk ook lastig om zomaar aan te passen. Nou ja, wat ik zeg, we hebben het woord papa-dag. Ik heb echt, als ik ergens zo'n jeukwoord van krijg, is dat het. Want heb ik dan ook een mama-dag? Maar het wordt nog steeds helaas gebruikt. Wel gelukkig steeds minder. We zien steeds dat vaders ook meer doen en die dat ook graag willen doen. Dus daar zijn we blij mee. We hebben ook hard gepleit voor die verlofregelingen. Ja. Voor het geboorteverlof en het ouderschapsverlof. Ook daar zitten nog een aantal dingen in waar we graag veranderingen zouden willen zien. Want dat is 70% vergoed van je salaris. Nou, 70% is net niet genoeg om het op te nemen voor heel veel ouders. Zeker niet in die periode, want dan ben je al heel veel geld aan het uitgeven aan kinderwagens, een bedjes, een kleding. En dan 70% van je salaris, 30% inleveren. Nou, dat is voor heel veel ouders niet te doen. Dus ook daar lobbyen wij nog steeds voor om daar verandering in te krijgen. Ja, en ook daar zie je dus eigenlijk dat meer vermogende ouders daar dus meer voordeel van hebben. Ja, want die kunnen het vaak makkelijker betalen. Ook al is het ook zo dat we die aanname is ook wel makkelijk gemaakt. Want vaak als je meer salaris hebt, dan heb je ook een groter huis met bijkomende hypotheekkosten. Dus het is wel een makkelijke aanname. Ja, nou, ik heb hier nog heel veel vragen over, maar de luisteraars ook. Dus daar gaan we zo naartoe. Maar eerst nog even muziek. Dit is My Future van Billie Eilish. I can't seem to focus and you don't seem to notice I'm not here. I'm just a mirror. You check your complexion to find your reflections all alone. I had to go. Can't you? I've changed my plans, 'cause I'm in love with my future. Can't wait to meet her. I'm in. Supposedly I'm lonely now. No, I'm supposed to be unhappy without someone. But aren't I was Billie Eilish met My Future. Vroege vragen. Nou, we hebben echt heel veel vragen binnengekregen. We hebben niet zo heel veel tijd meer. 8 minuutjes. Dus ja. We gaan proberen zoveel mogelijk te behandelen. Stop de tijd. Piet zegt, goedemorgen, interessant onderwerp. Wat me al lange tijd bezighoudt is het volgende. Waar kun je hulp krijgen bij het aanleveren van gegevens aan de Belastingdienst? Ik hoor van mijn dochter en haar man dat dit best ingewikkeld is. Ja, toeslagen heeft het systeem niet altijd even makkelijker gemaakt. Dus wij zijn heel blij dat we dus naar een nieuw systeem gaan. Waarin dus die toeslagen eruit gaan. Ja, precies, waardoor het voor ouders super veel makkelijker wordt. Althans, dat is mijn insteek. De toeslagen zelf is eigenlijk de beste plek. En als je daarbij ondersteuning wil hebben, er zijn heel veel punten tegenwoordig bij de bibliotheek die je daarbij kunnen helpen. Wat echt wel een aanwinst is tegenwoordig. Ja, dus je kan daar hulp voor krijgen, maar eigenlijk zou het niet bij zo toeslagen moeilijk zelf zijn, ja, nee, maar ja, dat is precies dat is helemaal, ja, ja, dat is, nee, dat is echt een van de grootste problemen met het hele stelsel. Het is zo ingewikkeld. En dus voor ouders, hè, dit soort vragen krijgen wij veel. Hoe doe ik dit? Waar ga ik heen? Waar kan ik hulp krijgen? Nou, op watouderswillenweten.nl hebben we dus ook heel veel tips gezet. Maar in dit geval, Piet, is het het beste om gewoon naar toeslagen eigenlijk zelf te bellen. Dat kan ook. En te kijken hoe zij je erbij kunnen helpen. Of dus naar een hulppunt in de bibliotheek. Juist. Ja. Lotte zegt, goedemorgen. Worden kinderen geen eenheidsworst als ze allemaal dezelfde opvoeding krijgen bij het kinderdagverblijf? Ja, dat vind ik een prachtige vraag. Wij hebben zelf een tweeling. Die lijken helemaal niet op elkaar. Ze zijn naar de dagopvang geweest, naar school geweest. En dat heeft niet zoveel invloed op hun karakter. Dus het wordt niet een eenheidsworst. Karakter kan je niks aan veranderen. Wat ze daar vooral leren is bijvoorbeeld knippen. Hè? Motorische vaardigheden. Ze leren er taalspelletjes, liedjes zingen. Ze leren wachten op hun beurt. En dat heeft niet zoveel te maken, denk ik, met eenheidsworst. Het heeft meer te maken met dat ze een aantal basisvaardigheden leren. Waarmee ze ook een goede start hebben op de basisschool. Naast dus het feit dat ik als ouder kan werken, levert het gewoon heel veel extra op. Dus het is niet zo dat wat je op basisscholen soms ziet, dat je een bepaalde ideologie kan meekrijgen? Bijvoorbeeld een christelijke school of een Die zijn er in de kinderopvang ook. Dus je kan, daarom zijn wij zo voor keuzevrijheid. Dat je als ouder zelf mag bepalen waar je je kinderen toe brengt. En er zijn dus ouders die misschien juist wel om deze reden zeggen, ik wil dus naar de gastouderopvang. Of die zeggen, ik wil naar een piekleropvang. Dus er zijn, alle kinderopvangorganisaties hebben eigenlijk hun eigen visie daarop. En dat is dus een belangrijk om ook te kijken, als je een keuze maakt voor een kinderopvang, welke past bij mij en welke vind ik fijn om in die gedachtegang mijn kind daar naartoe te brengen. Yes. Henry vraagt, stel de ouder is advocaat met een uurtarief van €300 per uur. Waarom zou de overheid dan de kinderopvang moeten betalen? Ja, dat is een. Eigenlijk zou het systeem andersom moeten zijn. Hè? Dat de hoogste inkomens 4% moeten betalen en de rest niet. Het is ook wel iets wat wij een keer gezegd hebben. Maar dan krijg je toch een inkomensafhankelijk punt erin. In het nieuwe systeem. En dat maakt het ingewikkeld. En dit is wel, ik vind het een hele terechte vraag. Waarom zou die advocaat met zo'n uurtarief niet zelf gewoon kunnen betalen? Ik vind het een mooie maatschappelijke discussie. Ja, ja. Nee, ja, dat zou inderdaad logisch klinken, want dat is een beetje zonde. Ja, het is vanuit het oogpunt, het is goed voor kinderen, vind ik hem, heeft het geld er niks mee te maken. Dus vanuit dat oogpunt denk ik dat ook dat kind gewoon recht heeft om zich te mogen ontwikkelen. En dat is ook weer dat omdenken. Dat je zegt van, nou, ik vind het belangrijk dat wij alle kinderen deze basis bieden. Ongeacht wat je ouders verdienen of doen. Ja. Ik krijg toch ook nog best wel wat vragen binnen. We hebben het ook net even kort over gehad. Dat mensen toch wel zeggen van, ja, je kiest er uiteindelijk toch echt zelf voor om een kind te krijgen. Dus denk daar dan ook over na. Hoe gaan we dat verdelen? Hoe gaan we dat doen? Dus toch wel mensen die opmerkingen maken van, is het dan niet te makkelijk om elke keer naar de overheid te kijken? Nou, ik denk ook dat ouders ook naar zichzelf mogen kijken. Ik denk ook dat wij als ouders te weinig nadenken over. Hè? We willen heel, dat zien we heel vaak bij jonge stellen. We willen heel graag een kind. Leuk, jee. We gaan proberen. Nou, zwanger, leuk, jee. En plomp, de kind is er. En dan zijn we vergeten eigenlijk om ook de rationele kant. Het is vaak een emotionele beslissing. Superblij, een emotionele rollercoaster. Maar de rationele kant moet je ook met elkaar bespreken. Dus wat ook raar is in Nederland, als je uit elkaar gaat, dus hè, als je gaat scheiden en je hebt kinderen, dan moet je een ouderschapsplan maken. Mm-hmm. Daarin leg je echt exact vast wie met het kind naar de kapper gaat. Dat hebben we eigenlijk niet als je een kind krijgt. Ja. Eigenlijk zou je met elkaar moeten zeggen, wij maken een ouderschapsplan. En daarin bespreken we dit. En wat vinden wij goed? Vinden wij het oké dat ons kind zo direct 5 dagen naar de kinderopvang gaat? Willen we eigenlijk geen gebruik maken van opvang? Willen wij dit thuis oplossen? En dat, die verantwoordelijkheid, daar zouden wij als ouders ook best wel onszelf voor aan kunnen kijken. Om dat veel meer met elkaar te bespreken. Dus dat ben ik ermee eens. Maar deze kinderen zorgen dus ook later voor ons in het bejaardentehuis of in de zorg. Dus ik denk dan, als wij nu in hen investeren, dan krijg ik het later terug. Dat is een beetje egocentrisch misschien. Maar als wij nu goed voor hen zorgen, dan zorg ik later ook weer voor mezelf. Dus het zit een beetje twee kanten aan. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar eigenlijk is jouw advies, als je dus nieuwe ouders wordt. Nou, superleuk. Gefeliciteerd. Ja, mag je hartstikke blij mee zijn. Ja. Maar denk ook rationeel na over alle dingen die op jullie pad gaan komen en hoe je dat gaat verdelen en gaat doen. Zeker. Nou, dat is één advies. Heb je nog ook een advies voor ouders die nu zitten te luisteren en een opvang zoeken voor hun kind? Tja, nou dat is echt wel een uitdaging. Want dit is een van de zorgen die bij ons op het meldpunt ook binnenkomt. Het zat er straks eigenlijk ook al in een geluidsfragment. Er zijn heel veel ouders die nu door de personeelstekorten dat de wachtlijsten oplopen. En dat er dus geen plek is. Dit is echt wel een uitdaging. Dus hier moeten wij nog met elkaar over nadenken. Zeker in aanloop naar dat nieuwe stelsel. Waarbij wel hopelijk dus meer mensen naar de kinderopvang gaan. Maar hebben we dan wel genoeg plek voor ze? Dus dit is een grote zorg. Ja. We gaan afsluiten, want de tijd zit erop. Jammer. Er zijn nog heel veel vragen die we helaas niet meer kunnen behandelen. Maar ik wil je wel heel erg bedanken. Mariette Winsemius, directeur van de Stichting voor Werkende Ouders. Heel fijn dat jij deze dag zo vroeg met ons wilde beginnen. Het was een eer. Dit was Vroeg van maandag 2 januari. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit ik weer voor je klaar met een nieuwe gast. Nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal.